płacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O nowej erze na Bliskim Wschodzie mówi w Warszawie sekretarz stanu USA. Rada Warszawy uczciła minutą ciszy pamięć honorowego obywatela stolicy, Jana Olszewskiego. IPN chce wezwać amerykańską stację telewizyjną do sprostowania słów o polskim i nazistowskim reżimie. Stany Zjednoczone liczą na rozpoczęcie nowej ery we współpracy państw na Bliskim Wschodzie, powiedział w Warszawie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. To właśnie problematyce tego regionu poświęcona jest trwająca na Stadionie Narodowym konferencja współorganizowana przez Polskę i Stany Zjednoczone. Otwierając obrady, szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił, że to historyczne spotkanie i przypomniał wczorajszą kolację na Zamku Królewskim. Przywódcy arabscy i izraelscy byli w tym samym pomieszczeniu, dzieląc się posiłkiem i wymieniając poglądy. Wszyscy przyjechali tu razem z jednego powodu, by dyskutować o zagrożeniach z Bliskiego Wschodu. USA chcą nowej ery współpracy wszystkich tych państw i stawiania czoła wyzwaniom, dlatego zorganizowaliśmy tę konferencję. W tym momencie rozpoczyna się roboczy lunch z udziałem wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a i premiera Mateusza Morawieckiego. Rada Warszawy uczciła minutą ciszy pamięć Jana Olszewskiego. Zaapelowała o to do radnych przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska. Chciałabym Państwa prosić, żebyśmy w tym momencie uczcili minutą ciszy pana premiera Jana Olszewskiego, honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy. Jeszcze do jutra, do 19:00 w kancelarii premiera można wpisać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej po śmierci Jana Olszewskiego. Ja napisałam bardzo krótko. Dziękujemy panu za to, co zrobił pan dla wolnej Polski. Kochanemu naszemu premierowi, który tyle zrobił dla Polski. Młodzi ludzie nie wiedzą, kto to był w ogóle. To wielki człowiek. Ja napisałem bardzo prosto. Cześć i chwała jednemu z największych Polaków. Podpisałem się i myślę, że to wystarczy. Jeszcze raz wielki hołd i szacunek dla tego człowieka. Pogrzeb Jana Olszewskiego odbędzie się w sobotę. Dziś o północy rozpoczyna się żałoba narodowa. IPN chce wezwać amerykańską stację telewizyjną MSNBC do sprostowania słów jej dziennikarki Andrei Mitchell o polskim i nazistowskim reżimie. Jeśli stacja odmówi sprostowania, wszystko wskazuje na to, że skierujemy do sądu pozew cywilny w ramach nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, powiedział wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Ja przypomnę, że Polska była krajem, który pierwszy stawił Rzeszy Niemieckiej opór w roku 1939. Była państwem, które inaczej niż Francja nie podpisywała żadnego zawieszenia broni. Po prostu walczyła do końca. Rząd polski działał na uchodźstwie, także starał się chronić swoich obywateli Żydów. Słowa dziennikarki IPN przyjął ze zdziwieniem i rozczarowaniem jako przykładu olbrzymiej niewiedzy na temat historii. Kolejne informacje. Bombę lotniczą z czasów II wojny światowej znaleziono podczas remontu dworca w Jaworzynie na Dolnym Śląsku. Policja zabezpieczyła teren. Nie była konieczna ewakuacja mieszkańców. Trwa akcja saperów, którzy mają usunąć niewybuch. Służby weterynaryjne Arabii Saudyjskiej i Białorusi wprowadziły czasowe ograniczenie importu polskiej żywności, poinformował główny inspektorat weterynaryjny. W przypadku Arabii chodzi o wołowinę. Białoruś motywuje swoją decyzję wystąpieniem w Polsce choroby szalonych krów. Na początku lutego w hodowli w Mirsku na Dolnym Śląsku zachorowało jedno ze zwierząt. Krowa została zabita. Szef Państwowego Instytutu Weterynarii uspokajał, że ten jeden przypadek nie ma wpływu na eksport wołowiny. W Pekinie trwają negocjacje handlowe z Amerykanami. 1 marca upływa termin, który administracja USA wyznaczyła jako ostateczny do zawarcia porozumienia z Chinami. Pojawiają się jednak informacje, że Donald Trump może wydłużyć czas rozmów. Tak zwane rozmowy techniczne niższego szczebla toczyły się w Pekinie już od poniedziałku. Od dziś uczestniczy w nich amerykański sekretarz skarbu Steven Mnuchin oraz reprezentant USA do spraw handlu Robert Lighthizer. Stronę chińską reprezentuje wicepremier Liu He. Obydwie delegacje mają czas do końca lutego na wypracowanie porozumienia w kwestii taryf celnych. Jeśli do niego nie dojdzie, amerykańskie cła na chińskie towary o wartości ponad 200 miliardów dolarów 1 marca wzrosną z 10 do 25%. Prezydent USA Donald Trump pozytywnie ocenia dotychczasowe negocjacje. Zasugerował też, że jeśli będzie taka konieczność, termin zakończenia rozmów zostanie wydłużony o kolejne 60 dni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny i deszczowy w całym kraju. Na południu popada deszcz ze śniegiem. Dziś najcieplej 7 stopni w Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze. 6 w Warszawie, 5 w Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Katowicach i Kielcach, 3 stopnie w Suwałkach. Najchłodniej 1 stopień w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarża, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Super okazja w Play. Dwa smartfony, Xiaomi Mi A2 Lite, Xiaomi Redmi 6 i abonament w ofercie Duet. Już za 60 zł miesięcznie za osobę. Ty też przejdź do Play, bo duety w Play płacą mniej. Teraz oba smartfony Xiaomi możesz mieć nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora. A swoim kontem wygodnie zarządzasz przez aplikację Play 24. Mówię wam, Tomek Kamel. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kolekcja samoloty Wojska Polskiego. 100 lat polskich skrzydeł. W każdym tomie sylwetka samolotu, niepublikowane zdjęcia, unikalne rysunki. Tom pierwszy F-16 Jastrząb. Tylko 7,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na stronie www.samolotywojskapolskiego.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Kochanie, w walentynki wpadnę do domu z paczką, dobrze? Co? Z paczką filmów i seriali od NC+. 13 i 14 lutego w NC+ dostaniesz największą paczkę filmów i seriali w prezencie aż na 2 lata. Zadzwoń 4250 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+, rozrywka do potęgi 4K. Promocja dotyczy dedykowanych ofert na pakiety z Canal+. Umowa na 24 miesiące. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut już po południu. Konflikt, proszę Państwa, jak wiemy, pomiędzy Uberem a taksówkarzami zrzeszonymi w korporacjach trwa od dawna. I końca tego sporu nie widać. W 2009 roku programista Garrett Camp i przedsiębiorca Travis Kalanick założyli Ubera, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Przez 10 lat firma z Doliny Krzemowej stała się potentatem w kilkuset metropoliach na całym świecie. Wywołuje to protesty zawodowych taksówkarzy także w wielu polskich miastach. Jak argumentują taksówkarze, Uber nie stosuje się do obowiązujących w Polsce przepisów o przewozie osób. Ten spór trwa już 4 lata, mamy dość. Uber miał łączyć tych, którzy mają samochód, z tymi, którzy chcą dojechać do celu. Ale w założeniu nie chodziło przede wszystkim o działalność zarobkową. Przedstawiciele korporacji uważają zatem, że kierowcy Ubera powinni zdawać egzaminy, wykupić licencję, instalować kasę fiskalną, wreszcie płacić podatki. Tyle, że, co może niektórych zaskoczyć, sam Uber w Polsce płaci podatki. Według Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej w 2017 roku na przykład zysk netto Ubera, będący podstawą opodatkowania, wyniósł 8 800 000 zł. A wydaje się niewiele? No to dla porównania zysk netto na przykład Eletaxi za ten sam rok to 100 000 zł, a w przypadku Sawa Taxi 1 100 000. 100 tysięcy. Uber jest zatem największym płatnikiem podatków wśród przewoźników w Polsce. Dziś pytanie, czy Uber powinien podlegać tym samym regulacjom, co korporacje? Już teraz czekamy na Państwa komentarze w listach telefonach 7 trójek. Na początku 22, a moim gościem jest pan Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od wielu miesięcy rząd pracuje nad zmianami w ustawie o transporcie publicznym. Zmiany mają uregulować działalność firmy Uber w Polsce. Proponując zmiany, do czego dążymy? Jaki jest cel? Co chcemy osiągnąć? Przede wszystkim to jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierujących pojazdami. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim wyjść z tego przekonania, że jest to ustawa czy projekt ustawy, który ma regulować działalność jednej konkretnej firmy, że jest to ustawa przeciwko jakiejś firmie albo wprost przeciwnie, że jest pisana w interesie jakiegoś podmiotu gospodarczego. Ewentualnie to prawda, sprawa może dotyczyć na przykład estońsko-chińskiej aplikacji Taxify na takiej samej zasadzie jak Ubera, ale wracam do pytania, co chcemy osiągnąć, co jest w tym ostatecznej wersji projektu? Przede wszystkim celem procedowania tego projektu ustawy, celem tego projektu ustawy jest uporządkowanie rynku przewozu osób samochodami osobowymi. Uporządkowanie. Wiemy doskonale i pan też w felietonie o tym wspomniał, że rynek dzisiaj jest nieuporządkowany. To nieuporządkowanie polega na nie do końca albo wręcz wcale nie uczciwej konkurencji. Nieuczciwa konkurencja polega na tym, że jedne podmioty podlegają jakimś regulacjom i przez to mają wyższe koszty pracy, przez co muszą dyktować wyższe ceny, a inne podmioty, które wykonują tę samą pracę, takim regulacjom nie podlegają, przez co mogą dyktować niższe ceny, a zatem też zabierać klientów tym, rozumiem, którzy tym regulacjom czyli podlegają. Konkretnie. Chcemy uporządkować rynek przewozu osób w Polsce tak, aby każdy podmiot, który ten rodzaj usług świadczy, podlegał takim samym regulacjom. Rozumiem, czyli na przykład, uczciwa konkurencja. Czyli na przykład w tej ustawie, w tym ostatecznym projekcie państwa autorstwa będzie przepis, który wprowadza na przykład obowiązek wpisu pośredników przy przewozach, a więc na przykład operatorów aplikacji do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub posiadaniu numeru w KRS? Będzie taki wymóg? Panie redaktorze, my możemy mówić, ja jako osoba z Ministerstwa Infrastruktury, o tych założeniach, które Ministerstwo Infrastruktury w tym projekcie przedłożyło. Dobrze, natomiast po konsultacjach z innymi resortami pewne korekty projektu mogą jeszcze nastąpić. Ja rozumiem, co dla nas jest najważniejsze, panie redaktorze, to, żeby ten podmiot, który realizuje przewóz osób był zarejestrowany, żeby kierowca miał przeprowadzone badania i miał zaświadczenie o niekaralności. To są takie trzy najważniejsze informacje, trzy najważniejsze rzeczy, na którym nam bardzo zależy. Nam na tym, żeby ten rynek był bezpieczny użytkownika. Rozumiem, tylko że to jest, wydaje mi się, proste pytanie. Czy ten obowiązek wpisu, o którym mówiłem, będzie podług państwa pomysłu, czy też nie? W projekcie, w jednej z wersji tego projektu taka propozycja się pojawiła, natomiast to, w jakim kształcie zostanie przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów, a później przez rząd, a później przez Sejm projekt, no to jest za wcześnie, żeby to określać. Natomiast to, co jest dla nas bezdyskusyjne, to, że każdy, kto świadczy taką usługę, powinien to, co powiedziałem, trzy rzeczy. Po pierwsze, mieć działalność gospodarczą zarejestrowaną, po drugie, mieć zaświadczenie o niekaralności i mieć przeprowadzone badania, które poświadczą, że jest to niebezpieczne. Czyli podług państwa pomysłu w nowym kształcie projektu są zapisy, które de facto uniemożliwiają działalność Uberowi w Polsce, prawda? Panie redaktorze, nie kierujemy się jakąkolwiek nazwą firmy i nie zamierzamy projektować ustaw takich, które utrudnią bądź ułatwią znacząco działalność tego czy innego podmiotu. Ta ustawa ma charakter porządkujący. Porządkuje rynek przewozu osób w Polsce, rynek, który jest obecnie nieuporządkowany. Ja rozumiem, ponieważ konkurencja tyle, że... musi być na równym poziomie i do tego dążymy. A to, jak nazywa się dana firma, czy w ilu krajach jest, funkcjonuje, z punktu ma w tym momencie znaczenie drugorzędne. Ja rozumiem, nie jest tajemnicą, panie rzeczniku, że pani ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher, wysłała list do ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka, w sprawie ustawy o transporcie i w sprawie Ubera. Czym skutkowała ta interwencja? List rzeczywiście wpłynął, to było na przełomie, jeśli dobrze pamiętam, października i listopada. Tak, jest, bardzo dobrze pan pamięta, tak. Cieszę się niezmiernie. Nie spowodowała niczego, jeśli chodzi o przebieg procesu legislacyjnego. Ten przebieg, ten proces legislacyjny trwał przed wpłynięciem tego listu i trwa nadal. Zatem ten list rzeczywiście wpłynął, natomiast wpływu nomen omen na legislacyjny proces nie miał. No ale 17 października ubiegłego roku pan minister Adamczyk wysłał do dalszych prac projekt różniący się od tego, nad czym pracowano od miesięcy. Czyż nie? Założenia projektu są różne i one się w każdej sytuacji mogą zmieniać, dlatego że każdy projekt rządowy musi przejść przez procedurę negocjacji pomiędzy resortami. I oczywiście my jesteśmy otwarci na rozmowy, natomiast z tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli uporządkowania rynku przewozu osób taksówkami, czy tego przewozu taksówkarskiego w Polsce, nie chcemy rezygnować. Oczywiście, że projekt podlega korektom, ponieważ takie korekty są zlecane przez na przykład Komitet Stały Rady Ministrów, w którym obecnie ten projekt się znajduje. Panie rzeczniku, zmiany proponuje Ministerstwo Infrastruktury, ale w pracach bierze udział także Ministerstwo Przedsiębiorczości i pani minister Jadwiga Emilewicz. Zdaje się, że pani minister Emilewicz trochę inaczej widzi rozwiązanie problemu Ubera, czy też problemu rynku. Szanuję to, że nie odnosi się pan do konkretnego podmiotu, jeśli zakładamy oczywiście, że problem występuje, że to trzeba regulować, bo może nie. Jeśli pan redaktor ode mnie oczekuje komentarza do działalności innego resortu niż resort infrastruktury, to pana rozczaruję. My jesteśmy otwarci na rozmowę, aby ten projekt jak najbliżej przyczyniał się temu celowi, który nam przyświeca. A tym celem jest, jak już wspomniałem, uporządkowanie rynku przewozu osób. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której każdy podmiot gospodarczy świadczący niezwykle popularne usługi przewozu osób podlegał przewozu tym samym prawom, tak? Podlegał tym samym regulacjom, aby nie było sytuacji, w której występuje nieuczciwa konkurencja. A no, z taką sytuacją wciąż mamy do czynienia obecnie. To nie jest na świecie, to taka ciekawostka, nie a propos pańskiej wypowiedzi, takie oczywiste, bo obserwowałem ten spór w Barcelonie i w Madrycie i o ile na przykład władze Barcelony przyjęły takie przepisy, które w zasadzie uniemożliwiły działalność Ubera w tym mieście, o tyle władze Madrytu nie miały takiego pomysłu. Co dzieje się teraz, panie rzeczniku, z tym projektem? Trafił, czy ja dobrze pamiętam, do Komitetu Stałego Rady Ministrów? Tak jest. Jest opracowywany przez Komitet Stały. Był przedmiotem obrad Komitetu Stałego i zostały zlecone dodatkowe, jeszcze bardzo szczegółowe korekty. Natomiast wypowiedzi pana ministra Adamczyka wynika, że ten projekt mógłby znaleźć się w przeciągu kilku tygodni już pod obradami Sejmu, a to by oznaczało, że zostanie on przyjęty przez rząd. Jesteśmy na ostatnim etapie, pół kroku przed przyjęciem tej ustawy przez Radę Ministrów. Czyli interwencja, przynajmniej na razie, pani ambasador Mosbacher, okazała się nieskuteczna? Nie można tego rozpatrywać w kategoriach interwencji. List wpłynął, bo ludzie piszą listy, natomiast nie ma on wpływu, bo mieć nie może na temat, na tym polu, jakim jest proces legislacyjny. Proces legislacyjny rozpoczął się wcześniej i trwa, a zatem nie został przerwany i nie zostało tutaj żadne zaniedbanie wykonane. No można chyba jednak mówić, upieram się przy interwencji, skoro w liście pani ambasador była łaskawa ostrzegać przed zamrożeniem inwestycji i kończy list takim odręcznym podpisem: proszę nie popełniać błędu niosącego tak daleko idące konsekwencje. To fragment listu skierowanego do ministra Adamczyka. Panie rzeczniku, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze, dobrze? Oczywiście. Proszę. Bardzo dziękuję. Pan Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury, jest moim gościem. A dziś pytanie, czy Uber powinien podlegać tym samym regulacjom, co korporacje. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Może też pytanie należy postawić trochę w inny sposób. Czy Uber ma podlegać takim samym regulacjom jak korporacje? Może czy korporacje powinny podlegać takim samym warunkom jak Uber? No skoro Uber płaci u nas w Polsce największe podatki wśród przewoźników, to może oni powinni się dostosować do takich samych warunków, jeśli Uber działa legalnie? Czyli na przykład... Może dostosować do takich warunków i też... Byłyby tańsze ich koszty i może też więcej podatków wpływało do naszego państwa. No to tak, to jest argument. Tyle, że przedstawiciele korporacji argumentują, że jakość usług świadczonych przez korporacje gwałtownie mogłaby spaść. Pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo? No trochę się pan nie przygotował z tymi obliczeniami, bo jeśli Uber płaci tylko tam 10 milionów rocznie, to taksówkarze, korporacje wszystkie łącznie z taksówkarzami to płacą ponad 130 czy tam więcej milionów, bo tu każdy bardzo, ma swoją działalność. Bardzo, panie Waldemarze, się przygotowałem i... Nie, bo pan mówi tylko... To pan popełnia... Ale proszę mi pozwolić. Nie, to już pani nie przeszkadza chociaż, bo jeszcze jestem w temacie. Proszę mi pozwolić, panie Waldemarze. Ja panu ciężko wytłumaczę, o co chodzi. Ale... Każdy z nas ma działalność i każdy za siebie płaci. Tak. To powinien pan wtedy podać, ile my łącznie płacimy. Ale nie, proszę pana. Wtedy wyszła suma, a pan tutaj nieobiektywnie to podaje. Panie Waldemarze, nie, ale ja muszę, ale pan, prostu... ale pan wybaczy, panie okay. Waldemarze. Proszę dać mi też prawo, bo pan stawia ludzie, którzy pracują w Uberze i Uber poda, pan stawia... ile płacą podatków i wtedy ile taksówkarze panie Waldemarze, portą, to będzie panie Waldemarze, miało czy pan jest taksówkarzem? Tak. No, może stąd te emocje. Ja się wytłumaczę, jeśli pan pozwoli. Ja to we wstępie bardzo wyraźnie zaznaczyłem. Martwi mnie to, że może byłem zbyt mało komunikatywny. Nie dotarło to do pana, ale ja mówiłem o firmach, o korporacjach. Nie mówiłem nic o podatkach wynikających z prowadzenia działalności, czy też podatkach od osób fizycznych. I to jest chyba jasne, a czy przynajmniej wydawało mi się, że było jasne. Coś jeszcze pan chciał dodać? Nie, bo ten dzwoniący już przedstawił to inaczej, bo powiedział, skoro korporacje nie płacą. No chciałem tylko dodać, że... To są podatki, jeszcze raz, panie Waldemarze, uspokójmy emocje, bo my się zgadzamy i mówimy aplikacji. O tym samym. Pan mówi tylko tak aplikacji. Tak jest. Ja mówię o centrali Ubera. O centrali jako firmie. Że pośredniczy okradaniu państwa, dlatego, że głównie jeżdżący tam, a są na to dowody, bo są akcje robione i na 7 złapanych tam ostatnio 2 tygodnie temu na przykład w mojej obecności kierowców, to no, oni nawet nie potrafili po polsku, już nie powiem o podatkach, rozmawiać. W każdym bądź razie oni nie płacą ZUS-u i to jest przyczyna tego wszystkiego. Panie Waldemarze, dlaczego oni są konkurencyjni? Co to znaczy? To trzeba na było sprawdzić, żeby podać jakieś obiektywne dane. A co to znaczy złapani? To mnie zainteresowało. Ktoś zamawiał Ubera i w jedno miejsce podjeżdżali. Policja każdego mogła po prostu byli nielegalni. Już nie mówię o tym, że nikt nie umiał porozmawiać po polsku nawet. No, ten argument już padł. Pozdrawiam pana, pan Marek. Panie Marku, witam. Aha, bardzo liczę na to, że dziś zadzwonią, panie Marku, za chwilę nie tylko kierowcy korporacji, ale być może również kierowcy Ubera. Pan Marek, panie Marku, witam, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Proszę pana, pomijając wszystkie wstępne rozmowy z panem na początku rozmowy, nie będę, mam 67 lat, nie będę za dużo mówił. Krótko, skoro pan, który mówił na początku o zasadach, opisaniu ustawy, tak. Że musi być, proszę pana, oświadczenie o niekaralności. Przepraszam, czy kierowca taksówki, przypuśćmy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, w Łodzi, bo jestem młodzianinem, jak wiezie klienta do prostytutki za 200 zł. To jest normalne. Albo z lotniska, albo z centralnego dworca na Okęcie za 200, to również za 200. Czy to jest normalne? Czy tu Uber też ma jakieś znaczenie? Ktoś kogoś skrzywdził? Pan Piotr, mówi pan o zaświadczeniu o niekaralności, co zresztą też kosztuje wydanie takiego zaświadczenia. Pan Piotr komentuje, Uber oczywiście powinien podlegać tym samym prawom jak korporacje. Tyle, że nie śruba Uberowi powinna być przykręcona, a korporacjom taksówkarskim powinno być złagodzone prawo do poziomu Ubera, argumentuje pan Piotr. Pan Rafał jeszcze? Panie Rafale, witam, halo? Witam, tak, mówię, ja jeżdżę 10 lat przez taksówkę, mówię, da 30. Wszyscy tak krzyczą na taksówkarz, tak właśnie ten pan przed chwilą. Taksówkarz jest to zawód zaufania publicznego. Jeżeli ja wiozę na przykład dziecko, odbieram ze szkoły, zawożę do domu, to nie wyobrażam sobie, żeby na taksówce jeździli osoby karane za kradzieże, czy zarzutami gruby, czy zorganizowanie, czy nawet na gwałt, jak są takie przypadki w Krakowie, w mieście, w którym ja jeżdżę. Druga sprawa. Mhm. Czemu Uber świadczy usługi przewozu bez żadnych licencji, bez żadnych uprawnień? Mało tego, ja jako taksówka muszę ubezpieczyć samochód, mam zwyżkę. Samochodu sprzedać nie mogę, bo taksówka nikt nie chce zapłacić wartości realnej. Za każdym razem jadę na przegląd, muszę zapłacić kolejną zwyżkę. Uber nie ma czegoś takiego. Drugie pytanie. Czemu Uber ma autonomiczną taryfę i niezależnie od tego, jaki jest dzień, jaka pora, przeliczają stawki i jeżdżą nieraz drożej niż taksówka, a taksówka ma regulowane stawki? Odgórnie. Stawka w Krakowie sprzed 20 lat wynosi 2,30 za kilometr na taryfie pierwszej. W tej chwili w Krakowie idzie się po 2 zł przez zaniżanie cen przez prywatnych przewoźników. Ktoś napisał tak. Redaktorze, odpowiem tak. Wszystkie podmioty powinny być traktowane oczywiście tak samo, ale jestem daleki od stwierdzenia, że korporacja taksówkarska jest wzorem do naśladowania. Wręcz przeciwnie. Jest zdecydowanie przeregulowana. 26 minut po południu. Czy Uber powinien podlegać tym samym regulacjom, co korporacje? Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. Tymczasem Jarosław Janecki, główny ekonomista Société Générale. Trzeba wziąć pod uwagę to, że działamy na rynku, gdzie usługi są oferowane przez różne firmy i tutaj sytuacja, kiedy konkretna jedna firma ma inne warunki funkcjonowania, no to powoduje, że mamy do czynienia z konkurencją, która niekoniecznie może być traktowana przez wszystkich jako uczciwa, ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę, że taksówkarze muszą płacić wszystkie podatki i wszystkie opłaty, a z drugiej strony mamy konkurencję, która niekoniecznie musi to robić, no to pojawia się właśnie ten problem związany z konkurencją. Regulacje powinny być takie same w danym sektorze. Wtedy unikamy konfliktów i unikamy sytuacji, kiedy no, mamy do czynienia z protestami. Panie Januszu, witam. Dzień dobry, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Witam. Również ja jestem jako użytkownik. Ja korzystam z Ubera bardzo często i w wielu miejscach i w wielu krajach Europy. I powiem, że w Sztokholmie na przykład Uber funkcjonuje znakomicie, a pracują tam normalni ludzie, normalni taksówkarze również. Zamawia się Ubera klasycznie przez aplikację, podjeżdża taksówka i różnica jest tylko taka, że nie płaci się temu taksówkarzowi, tylko że leci to normalnie przez mój rachunek. Da się to jakoś ustawić, da się to zorganizować. Te taksówki pracują naprawdę, z tego co ja się spotkałem we wszystkich krajach, a było tego sporo, znakomicie, sympatycznie, miło i również w Polsce nie spotkałem się nigdy w żadnym Uberze z jakimkolwiek nieprzyjemną sytuacją. Samochody czyste, kierowcy czyści, sympatyczni i w miarę profesjonalni. Czasami nie najlepiej znają trasy, jeżdżą na aplikacjach tylko mobilnych. No tak, pan wspomina o podróżowaniu po całej Europie. Ja wspomniałem o Barcelonie. Wskutek strajku, przypomnijmy, taksówkarzy zmieniono prawo w taki sposób, że Uber właściwie wycofał się z Barcelony, ale jak pamiętamy, były bardzo poważne w Madrycie. No, dochodziło do bujek, starć z policjantami i władze miasta zapowiadały jednak, że nie wprowadzą takich ograniczeń jak w Katalonii, jak właśnie w Barcelonie. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, witam. Ja jechałem 2 razy Uberem, jestem użytkownikiem. Jechałem 2 razy, pierwszy i ostatni tak naprawdę, bo zamówiłem z rana taksówkę i to jakby już kawy nie potrzebowałem na cały dzień praktycznie, bo raz, że... Bo tyle kaw pan wypił, tak? Nie. Jazda była tak emocjonująca, że po prostu adrenalina trzymała mnie przez cały dzień. A na czym ta jazda polegała? Te emocje? No, kierowca był jakby obcokrajowcem, ledwo mówił po polsku. Samochód był też taki ledwo jeżdżący, że tak powiem. No i to, w jaki sposób prowadził ten samochód. No, powiem panu, że No, doprowadzało mnie naprawdę do takich, no, brak mi nawet teraz słowa, ale byłem bardzo zestresowany. Wysiadłem to z wielką ulgą. Powiem panu, że to nic, bo doświadczenia pani Moniki są imponujące. Napisała tak: kierowcy Ubera powinni być, zwłaszcza weryfikowani pod względem zaświadczenia o niekaralności, mieć badania dające pewność klientom co do bezpieczeństwa świadczonych usług. Kilka dni temu w Poznaniu syn zamówił usługę, doświadczył jazdy z kierowcą, który straszył go swoją bronią, pistoletem, szturchając go ciągle i mówiąc od rzeczy. Wszystko dobrze się skończyło, ale strach pozostał. 7 trójek na początku 22. Czy Uber powinien podlegać tym samym regulacjom co korporacje? Mamy telefony? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja teraz jeżdżę w transporcie towarowym i żal mi tych taksówkarzy po prostu, dlatego że faktycznie to jest konkurencja przyznana nieuczciwa. To tak samo jakby cały transport towarowy w Polsce przestać opodatkowywać. Przestać płacić za licencję, proszę pana, za podatki za samochody, za wszystko. Wtedy by było w porządku. Wtedy na pewno transport by był tańszy. Ale czy państwo by coś z tego miało? Czy byłoby na drogi, proszę pana, czy byłoby na szkoły, na wszystko? Ja jako kierowca też bym nie płacił podatku. Po co płacić ZUS? Jedziemy sobie na lewo. Ktoś, zdania są jak zwykle, proszę państwa, podzielone. Ktoś napisał: dziwne, że nie słyszałem o większych problemach z Uberem, za to powszechne są problemy z taksówkarzami, którzy naciągają czy oszukują wręcz klientów. Pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Marek z Wrocławia. Witam. Chciałbym powiedzieć, że śmieszy mnie argument taksówkarzy korporacyjnych, którzy mówią, że Uber powinien być zakazany, bo jakość usług jest niska. A co ich to obchodzi? Ja jako pasażer sam wolę wybrać, jaka jakość jest mi potrzebna i ile chcę za nią zapłacić. Pan Marek, jeszcze jeden. Panie Marku, halo? Witam, Marek. Bliżej mikrofonu troszkę, tak. Też mnie śmieszą taksówkarze. Śmieszy mnie, że symbol cwaniactwa i oszustwa chce być nagle uczciwy. A poza tym taksówkarze, jak uważają, że na Uberze jest tak dobrze, mają pełne prawo zapisać się do Ubera i jeździć pod Uberem. Będą więcej zarabiać, mniej będą musieli robić, będą mniejsze od nich wymagania. No to chyba jest logiczne, tak? Pan Łukasz napisał: korporacje zdzierają pieniądze z przewoźników, a tym samym z klientów. Konkurencyjność jest wtedy, kiedy rynek jest wolny, a nie regulowany przez państwo. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam sonda. A tymczasem Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transportu i Logistyki Polska. Rozróżnijmy, że każda usługa jest usługą celowaną, korzysta jak gdyby z zupełnie innych zasad działania. Taksówka ma możliwość korzystania z postojów dla taksówek, jest wyróżniana, także klient może ją po prostu zatrzymać na drodze. Natomiast inne przewozy niebądące przewozami taksówkowymi, no nie mają tych wszystkich przywilejów, a w związku z tym też powinny mieć troszeczkę inne obowiązki. Oczywiście obie grupy zawodowe powinny płacić podatki, obie grupy zawodowe powinny być kontrolowane pod względem kompetencji odpowiednich i ta po prostu regulacja ewentualna musi być po prostu wyważona, żeby z jednej strony no, nie narażać na niebezpieczeństwo klienta, ale też z drugiej strony, żeby nie hamować rozwoju zupełnie innych usług niż do tej pory. No jest jakiś postęp. Gdybyśmy chcieli tylko petryfikować te usługi, które są, no to jeżeli by na przykład na początku XX wieku ktoś zaczął działać w obronie dorożkarzy, to do dnia dzisiejszego byśmy tylko dorożkami jeździli. Pan Robert, panie Robercie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzwonię do państwa ze Śląska, konkretnie z Bytomia, i chciałem państwu powiedzieć, że u nas Uber nie jest żadną konkurencją wobec taksówkarzy. Taksówki mają tak niskie stawki, że nawet konkurują z komunikacją publiczną. Także myślę, że żadna regulacja w tej kwestii nie jest konieczna. Zwykła konkurencja. Moim gościem, proszę państwa, o tej porze miał być pan Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy. Czekam wciąż na połączenie. Mamy problemy z tym niewielkie. Mam nadzieję, że zaraz je rozwiążemy. Pan Jarosław tymczasem. Panie Jarosławie, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się panu. Ja dzwonię, jestem kierowcą Ubera i dzwonię z taką... chcę się odnieść do tych zarzutów, które taksówkarze powtarzają. Mhm. Ja się z nimi zgodzę w tej kwestii, że potrzebna jest regulacja wobec kierowców Ubera. Jakieś podstawowe wymagania, wiadomo, ta niekaralność czy posiadanie badań lekarskich. A co z ZUS-em? Bo często pada argument, że kierowcy Ubera nie płacą ZUS-u. No, to jest nieprawda. Wie pan, ja osobiście płacę. Ja osobiście płacę, jestem zatrudniony u partnera na umowie zlecenie i ja ZUS płacę. Ale czy jest, czy jest taki wymóg przy współpracy z Uberem, że kierowca Ubera musi płacić ZUS? To znaczy, powiem tak, Uber jako taki, takich wymagań nie stawia, ale zobowiązuje kierowców i partnerów do regulowania wszystkich zobowiązań podatkowych wobec państwa, w którym działają, w którym jeżdżą. Czyli co, oczekuje na przykład, że pan zgłosi działalność gospodarczą, tak? Tak, jeżeli jeżdżę na własnej działalności, mam własną działalność, to nie ma problemu. Zgłaszam tą działalność i wiadomo, że odprowadzam podatki, tak jak każdy przedsiębiorca w naszym państwie. Mm-hmm. Ale ja panu przerwałem, bo pan jeszcze chciał poruszyć jeden wątek. Tak jak powiedziałem, że oczywiście zgadzam się z taksówkarzami, że jakieś wymagania powinny być, ale pytanie jest, czy posiadanie licencji jest konieczne. Ja tylko podam taki przykład. Bardzo długo w naszym kraju agenci nieruchomości byli zobowiązani do posiadania licencji. W pewnym momencie państwo uwolniło ten rynek i dzisiaj każdy może być agentem do spraw nieruchomości. Pytanie, czy to spowodowało jakieś, nie wiem, problemy na tym rynku, czy to jest jakieś zagrożenie dla klientów agencji nieruchomości? Nie wydaje mi się. Tak a propos ZUS-u, ktoś napisał podpisany TS do pana taksówkarza. Otóż kierowcy Ubera czy Taxify mają własne firmy, płacą ZUS, płacą podatki, tak samo jak taksówkarze. Jedyny problem to jest rzeczywiście kwestia licencji. Pani Aneta jeszcze, witam panią, halo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć, poruszyć wątek legislacyjny, a mianowicie mam wrażenie, że słuchacze nie do końca jakby mają świadomość, jak w tej chwili działa prawo w Polsce. Po pierwsze, jeśli chodzi o usługi transportowe i przewóz osób, są one w Polsce uregulowane. W związku z tym pytanie, czy jedna firma może podlegać tym regulacjom, a inna nie, no chyba jest niezasadne. Są uregulowane i można je wykonywać w Polsce takie usługi przewozu osób samochodami małymi, nazwijmy to, na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taksówka. No i tu wiadomo, kasa fiskalna, podatki. Jasne. A drugi sposób to jest przewóz osób okazjonalny. Przewóz osób okazjonalny można świadczyć legalnie, podkreślam, legalnie w Polsce, samochodami, które wykonują przewóz powyżej 7 pasażerów, czyli samochodami, mówiąc kolokwialnie, busami, samochodami 7 i 8 osób bowiem. W związku z tym wszystkie samochody, podkreślam, wszystkie samochody, albo 99% samochodów jeżdżących w Uberze, tego przepisu nie spełnia. Aha. W związku z tym wszyscy kierowcy, którzy wykonują te usługi w Polsce, świadczą je w sposób nielegalny. Do jakiego logicznego wniosku dochodzimy, żeby nie musimy majstrować przy ustawie, wystarczy przestrzegać prawa, tak? Wystarczy przestrzegać prawa. Doprecyzuję tylko oczywiście, ustawa dopuszcza możliwość wykonywania usługi przewozu osób mniejszymi samochodami, ale wówczas taka umowa powinna być zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a klientem w samochodzie, czyli w siedzibie przedsiębiorstwa, przepraszam, nawet nie w samochodzie. I każdorazowo taka umowa powinna zostać zawarta na piśmie, takiego wymogu nie spełnia Uber i nie spełnia aplikacja. Oczywiście ustawa jest archaiczna, ale trzeba powiedzieć o tym, że nareszcie mam nadzieję, że rząd doprowadzi do tego, ażeby uregulować ten rynek, dlatego że dzisiaj Uber bądź Taxify są firmami, które są w Polsce preferowane i działają poza prawem. Jeśli pani pozwoli, pani Aneto, bardzo dziękuję za ten telefon, za ten głos. Skończę, ponieważ mam gościa, pan Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, jest moim gościem. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy. Panie prezesie, często słyszymy argument, że Uber jest zły, bądź inne firmy tego typu, bo nie płaci podatków. To jest jedna z przyczyn, która jest wielu negatywna dla Ubera. No tak, ale ja sprawdziłem i Uber jako firma, co wywołało pewne emocje, chyba się nie zrozumieliśmy u pana Waldemara, płaci podatki w Polsce i to niemałe. Co więcej, piszą dzisiaj do mnie również kierowcy, którzy są kierowcami Ubera, twierdząc, że mają zgłoszoną działalność gospodarczą i również płacą podatki, płacą ZUS. No, to się mija z prawdą, delikatnie mówiąc. Na pewno jakaś tam ewentualnie część może to robić. Na pewno z kolei ta znakomita armia, którą zatrudnia Uber jako przewoźników, około 14 tysięcy, tego w całości nie robi. To jest jedna rzecz. Drugą jest rzeczą, że Uber jako Uber działa w sposób nielegalny, bo wykonuje usługi taksówkowe, a nie okazjonalne. To są dwie różne rzeczy, dwa różne transporty. To jest jedna rzecz. Tam pani, która wcześniej się wypowiadała, ma bardzo dużo racji miała. Pani Aneta, tak. Tak, tylko z tym, że niezależnie od tego, czy przewóz okazjonalny byłby wykonany samochodem osobowym, czy powyżej 7 osób, czy zwykłym, to i tak te umowy muszą być zawarte w biurze. Panie prezesie, nie uważa pan, że niektóre koszty, które ponosi kierowca zrzeszony w korporacji, są niepotrzebne albo zgoła zawyżone, że to obniża waszą konkurencyjność? Powiem tak. Może ja posłużę. Jeśli pan, to nie jest konkurencyjność. Jeśli pan pozwoli. Jeśli pan pozwoli, posłużę się przykładem. Na przykład korporacje pobierają, jak pan wie, dodatkową prowizję od płatności kartą przez klienta. Niezależna to jest opłata od tych opłat związanych z opłatami interchange. To jest prowizja od 6, czasem 8%. Toż to absurd, nie uważa pan? Z jednej strony tak, no ale jeżeli powiedzmy dwie strony się na to umówiły, no to trudno po prostu ingerować w taką umowę. No, umówiły, bo nie miały wyjścia, zwłaszcza jedna strona. To też się zgadza. To też się zgadza. No, powiem tak, że co niektóre firmy zapomniały, że nie są pracodawcami, tylko zwykłą też firmą i powinny do współpracującego przedsiębiorcy podchodzić na równo w każdym aspekcie. A te firmy, co niektóre, traktują ich jako pracowników taksówkarzy, co jest właśnie odzwierciedleniem tych dużych kosztów i niepotrzebnych. I jeszcze jeden argument. Licencjonowany taksówkarz, jak wiemy, musi posiadać kasę fiskalną. Kierowca Ubera takiej kasy nie posiada. Sama kasa to już jest duży koszt, prawda? No, może kasa fiskalna w samochodzie jest po prostu niepotrzebna nikomu. Może można rozliczać się z fiskusem na przykład po prostu ryczałtem. Dlaczego w tej sprawie nie protestujecie? To znaczy się, kasa fiskalna została wprowadzona swego tam czasu w 2004 roku. Tak, to już ładnych nam, parę lat. Tak. Jako nam ona zbytnio nie przeszkadza, to jest jedna rzecz. No a poza tym, no w pewnym sensie daje ten komfort pasażerowi, że proszę bardzo, ale ten kurs nie jest gdzieś tam, te pieniądze nie są jakieś na tym, tylko zafiskalizowane. Czasem taksówkarze argumentują, że kierowcy Ubera nie znają topografii miasta, że są nieprofesjonalni i sądząc z telefonów, czy też bardziej listów od słuchaczy, dzisiaj często tak bywa. Chociaż muszę panu powiedzieć tak szczerze, że czasem wsiadam do taksówki i widzę, że bez nawigacji ani rusz. Kierowcy nie znają podstawowych adresów, mimo że no, teoretycznie odbywają, płatny zresztą, taki specjalny kurs, prawda? Zdają egzamin z topografii miasta. Zgadza się, ale musimy też o jednej rzeczy pamiętać, że w środowisku taksówkarskim jest bardzo duża rotacja kadrowa, czyli jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Nie ma takiego człowieka, który by ewentualnie wszystkie ulice w danym mieście zapoznał, a w szczególności typu Warszawa, czy Kraków, czy Łódź, prawda, bo to są duże miasta i czy Wrocław. Natomiast powiedzmy, dawniej korzystaliśmy, że tak powiem, z planów miast jako podręcznik do nauki, można powiedzieć, a dzisiaj mamy dwa rodzaje. Mamy w dalszym ciągu plan miasta, mamy również GPS-a, gdzie można sobie, powiedzmy, pomóc. Co jest oczywiście jak najbardziej wskazane i na pewno powinny być znane podstawy i te podstawy są wśród taksówkarzy znane. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jest szereg małych, drobnych uliczek, które naprawdę trudno, powiedzmy, raz że spamiętać, a dwa, czy w ogóle się kiedyś tak, tam było. Coś w tym jest, zwłaszcza, że aglomeracje nam się bez przerwy poszerzają. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, jest moim gościem. Pani Katarzyna, Grażyna komentuje: zdarzyło mi się, że kierowca Ubera prawie nie mówił po polsku. Zamiast na dworzec autobusowy chciał jechać na lotnisko. Udało nam się dogadać co do kierunku. Wreszcie pan Robert. Panie Robercie, witam, halo. Kłaniam się, panie redaktorze, kłaniam się. Witam pana. Panie redaktorze, 10 lat pracowałem jako taksówka, załatwiłem te wszystkie sprawy, oczywiście niekaralność, badania, egzamin z topografii miasta, proszę pana. I teraz tak, tego nikt nie poruszył. Te wszystkie dokumenty i tak dalej do Urzędu Miasta. Rada Warszawy, ja jako prywatna firma, działalność gospodarczą otwieram na przewóz osób, Rada Warszawy mi ustala, jaką cenę, za jaki maksymalną za kilometr ja mam wziąć. No jak to jest? No, jak pan sklep otworzy, to Rada Warszawy panu ustala cenę, proszę, bułki po ile pan ma sprzedawać, no i to ja w jakim kraju my żyjemy? No, to jest naprawdę skandal. No. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Bardzo dobry argument moim zdaniem. Pozdrawiam pana, pan Andrzej. Panie Andrzeju, jeszcze pan, halo? No tak, jestem na linii, dziękuję tak, bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, ja mam taką sprawę i ja chciałbym się tylko dowiedzieć, ile pieniążków wypływa z kraju, ponieważ wiadomo, że przez aplikację płacenie rachunków te pieniądze nie są płacone do polskich banków, są płacone do banków zachodnich. Czyli sugeruje pan, żeby niektóre przychody są nieujawniane, prawda? To znaczy w ten sposób. Chciałem właśnie przekazać, że Uber pobiera pieniążki przez aplikację, kasuje u siebie, a następnie wraca pieniądze tylko i wyłącznie bezpośrednio na konto kierowcy. Więc gdzie tu jest możliwość opodatkowania, gdzie tu jest możliwość sprawdzenia, ile kierowca zarobił? Mhm. Uważam, że pieniądze wypływają z kraju poza Polskę. Poza tym wcale mnie nie dziwi, ponieważ mam kolegów w Krakowie, którzy mówią w ten sposób, że nasi rządzący, dokładnie mówiąc rządzący, poruszają się właśnie Uberem. Więc mamy podejrzenia, że najprawdopodobniej te osoby no, w jakiś sposób, że korzystają z Ubera, mają z tego korzyści. No, ciekawy wątek. Przyznam, że nie słyszałem o tym. Pan Jan napisał: pierwszy rozmówca słusznie zauważył, postulaty taksówkarzy może są i słusznie, ale niesłusznie sformułowane. Dlaczego słowo zmiana ma oznaczać utrudnianie życia wielu tysiącom kierowców Ubera, jego pasażerom? Dlaczego nie pójść w kierunku deregulacji? Ułatwić taksówkarzom życie tak, aby mogli konkurować na równych zasadach. Panie Grzegorzu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Ja jestem kierowcą Ubera, byłem kiedyś kierowcą taksówki i chciałem trochę tu porównać te dwie sytuacje, bo kierowcy taksówek uważają, że kierowcy Ubera są cwaniakami i nie płacą podatków. Proszę zobaczyć w Warszawie, ile taksówek jeździ nie na warszawskich numerach. Mhm. A pan jako kierowca Ubera płaci podatki? Tak, płaci mój partner, u którego jestem zarejestrowany. A sam nie mógł pan zarejestrować działalności gospodarczej? Mógłbym, tylko trzeba spełniać różne inne formalności. Ja traktuję Ubera jako pracę dorywczą, dlatego nie jestem zarejestrowany. A druga sprawa, myślę, że klienci wybierają Ubera też z tego względu i każdy z nas się pewnie z tym spotkał przynajmniej raz w życiu, że z Ubera wiemy, ile zapłacimy od razu, jadąc jedną daną trasą. A taksówkarz może poprowadzić nas różnymi drogami i może pan jechać, nawet to było chyba w uwadze w TVN-ie, że taksówkarze jeździli jedną drogą, inaczej z punktu A do punktu B różnymi trasami wychodziły dużo różne kwoty, tak? No to jest coś w tym, bo czasem zdarzają się różne taksówki na tej samej dokładnie trasie, gdzie wyniki licznika w taksówce bywają różne. 13 minut do 13, 7 trójek, na początku 22. Pan Radosław współpracował przy sprowadzaniu Ubera do Polski, a posłuchajmy. Z punktu widzenia użytkowników Ubera to jak najbardziej nie, bo to jest dla dobra ludzi, nie ma na co czekać, wiadomo, że taksówkarze będą, że tak powiem, nadużywali swojej mocy w postaci dużej ilości samochodów, natomiast jeżeli jest konkurencja dla naszych, przynajmniej warszawskich taksówkarzy, to jak najbardziej chciałbym, żeby była. Uber jest tańszy przede wszystkim, to jest amerykańska korporacja. Sam brałem udział w sprowadzeniu Ubera do Polski i uważam, że to jest jak najbardziej dobry sposób na przemieszczanie się po mieście. Pomijając taksówkarzy czy nie, każdy ma wybór i może jeździć z kim chce. pan Michał napisał, dałem przeciw, ale nie dlatego, że Uber nie powinien być regulowany. Problem jest troszkę inny. Ludziom tak naprawdę wszystko jedno, czy jadą Uberem, czy taksówką. Po prostu Uber wygrał rynek wygodą użytkowania, brakiem konieczności posiadania przy sobie gotówki. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witamy pana. Witam. Halo? No, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pan co, jestem zwolennikiem Ubera, dlatego że raz, że jest tańsze, a druga sprawa też jest taka, że zawsze można ocenić kierowcy. Jeżeli zanim się zamówi Ubera, zawsze można zobaczyć, czy jakie pozytywne, negatywne ma po prostu za sobą przyszłość. I dużo lepsze. A jeżeli chodzi o konkurencję, to tak jakby stacja też jakaś nagle dawa benzynę po 2 złote, to wiadomo, że wszyscy by wieszali na nią to słowo złe, nie? Żeby było jak najgorzej. Pan Tomasz jeszcze dziękuję z nami. Bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Panie Tomaszu, krótko jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, Tomek. Dzień dobry. Dzwonię. Jestem od ponad roku kierowcą Ubera. Traktuję to jako pracę dorywczą. W wolnych chwilach jeżdżę głównie przez weekend. Jest to nieprawda, że kierowcy nie płacą podatków. Ja jeżdżę na umowę zlecenie i każdy z kierowców jeździ albo na umowę zlecenie, lub też płaci podatek w formie wynajmu samochodu, bo partnerowi podnajmuje swój samochód. Także nie ma tu możliwości, żeby podatków nie płacić. A co do regulacji, zgadzam się z tym, że powinna być regulacja, ale obniżając wymagania dla taksówkarzy, żeby zrównać wymagania dla Ubera i dla taksówkarzy, i wtedy każdy ma wybór, czy chce jechać taksówką, tę stronę, czy chce jechać Uberem. A nie odwrotnie. Pozdrawiam pana jeszcze, profesor Witold Modzelewski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. No jest to konkurencja cokolwiek nierównoprawna w tym znaczeniu, że podmiot, który jest taksówkarzem, ma znacznie większy zakres obowiązków prawnych od tego, kto jest świadczącym usługi jako Uber. Czyli jeżeli ta samą usługę świadczą podmioty, które mają różny status prawny i różne, zwłaszcza ciężary, to jest to stan niezgodny z zasadą równości, która jest przecież w biznesie podstawą. Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na swoją sytuację rynkową, a ta sama usługa musi być wykonywana na tych samych warunkach prawnych, więc zasada wspólnoty europejskiej. Poza tym nie do końca jest jasne, czy Uber jest podmiotem, który spłaci w Polsce podatki, a jeżeli nie płaci, no to już tego to nie wiem, ale różne rzeczy się słyszę, więc jeżeli nie płaci ten podmiot, który tym zarządza podatku w Polsce, no to już mamy do czynienia z ostateczną przesłanką, aby wyrównać zasady konkurencji. Ponownie pan Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Witam ponownie, panie rzeczniku. Dzień dobry jeszcze raz. Poprosił pan o osobną rozmowę, co oczywiście szanuję, na pytanie, czy Uber powinien podlegać tym samym regulacjom, co korporacje. 45% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 55% odpowiada, że nie. Panie rzeczniku, mówiliśmy o tym, żeby projekt w pewnym kształcie, bo nie wiadomo, czy nie ulegnie zmianie, by trafił do... Korekto, może nie mówmy o zmianach, ale mogą być pewne korekty. Jasne, trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów, no i ponoć, jak czytałem w prasie, tam ugrząsł z racji tego, że właśnie zdania są podzielone i że wspomniana w naszej rozmowie pani minister Jadwiga Emilewicz ma inne zdanie na temat sprawy, aniżeli Ministerstwo Infrastruktury. Jeśli chodzi o stanowisko innego ministerstwa niż to, które ja reprezentuję, odsyłam do rzecznika tych ministerstw. Natomiast my uważamy, że nadrzędną zasadą jest równość. Właściwie po tym, co powiedział pan profesor Modzelewski przed momentem, nie mam za dużo do dodania, dlatego że dokładnie o to chodzi. Obecnie rynek przewozu osób jest nieuporządkowany i nie ma zasad równej konkurencji. Nie ma zasad równej konkurencji, ponieważ ci, którzy nie podlegają określonym rygorom, mogą obniżać ceny swoich usług, więc zyskują klientów kosztem tych, którzy tym rygorom bardziej wymagającym podlegają. No tak, my ale musimy to wyeliminować. Ale zadzwoniła do nas. Zadzwoniła. Szczegółów oczywiście będziemy jeszcze na komitecie stałym ten projekt dopracowywać. Można spodziewać się, że sprawa zostanie, niektórzy tak wyrokują, odłożona ad acta i że do wyborów problemu nie rozstrzygniemy. Minister infrastruktury jest zdeterminowany, aby ten projekt w kształcie, który zapewni uporządkowanie rynku przewozu osób, wszedł w życie, stał się obowiązującym prawem, został przyjęty jak najszybciej. a prawdopodobnie vacatio legis będzie mówiło, że prawo obowiązuje od stycznia przyszłego roku, tak aby każdy mógł się do tej zmiany przygotować. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Szymon Huptyś, Ministerstwo Infrastruktury. 7 minut do 13. Jeszcze na chwilę pan Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy. Witam pana ponownie. Witam ponownie. Panie prezesie, taksówkarze skarżą się na coraz gorszą sytuację materialną, ale może nie Uber jest tu największym problemem, Uber nie jest winien, może mamy na przykład w Warszawie, nie wiem jak jest w innych miastach, za dużo taksówek. Taksówek za dużo nie ma. Paradoksem życiowym jest to, że przewoźnika typu Uber jest więcej, zdecydowanie więcej w Warszawie jak taksówkarzy. Obecnie w tej chwili w Warszawie taksówkarzy jest około 11 tysięcy, no może 11,5 no tak, tysiąca. Ale natomiast od, Uberów przewoźników jest 14 tysięcy albo i więcej. Abstrahując od Ubera, w Nowym Jorku mieszka 6 razy więcej ludzi aniżeli w Warszawie. Tam w granicach no, 10,5 miliona mniej więcej. W Warszawie 1 700 000, a taksówek jest tyle samo. Zgadza się, ale to się wzięło z innych przyczyn. Z przyczyn jeszcze dawniejszych lat, że na ogół był samochodów nie było w naszym kraju za bardzo dużo i komunikacja była dużo gorsza. I tak to pozostało, że po prostu do tej profesji dużo ludzi się garnęło i garnie, z tego względu, że zapotrzebowanie na przewozy taksówką jednak są duże, w szczególności w dużych miastach. Będzie protest kierowców taksówek. Przeczytałem w dzienniku Fakt, że ponoć miał się odbyć wczoraj w Warszawie. No ale Warszawa wczoraj z innych powodów była zablokowana. Ale co z protestem? To znaczy się, nie był planowany protest na wczoraj. To jest jedna rzecz, a drugą jest to, że i prawdopodobnie będzie jednak ten protest, no bo jeżeli słyszymy z ust rzecznika o jakimś tam równym traktowaniu podmiotów i tym podobne, no które delikatnie mówiąc działa niezgodnie z przepisami ustawowymi i tak dalej, i ich się chce zrównać z tymi licencjonowanymi, którzy wszystkie wymogi spełniają, no nie. To coś tu jest nie tak. Panie prezesie, chyba tak, dlatego że ja zrozumiałem, że właśnie przepisy pójdą w tym kierunku, że podmioty typu Uber będą musiały stosować się do tych samych praw, do tych samych obowiązków, co na przykład pan i pana koledzy. Ależ te przepisy obowiązują cały czas. One się nic nie zmieniają. Paradoksalnie to prawda, tak. I w tym projekcie, o którym była mowa przed chwilą, też nie ma żadnych zmian. Także dziwne to jest po prostu stwierdzenie rzecznika Ministerstwa Infrastruktury. Panie prezesie, by na koniec, by zawód taksówkarza to jest odpowiedzialny i trudny zawód, jak sądzę, a z obserwacji i z rozmów z taksówkarzami widzę i słyszę, że coraz mniej opłacalny. Też pan tak to postrzega? Zgadza się, ze względu właśnie na tą szarą strefę, która się rozprzestrzeniła nie tylko w Warszawie, ale i w całym kraju, zawód taksówkarza po prostu podupada. To jest główna przyczyna. No, drugą przyczyną jest to, że po prostu pasażerowie też, którzy swego czasu dostali bezpieczeństwo w postaci odpowiednich zapisów ustawowych wymaganych przez taksówkarza i przyszłych taksówkarzy, po prostu to bezpieczeństwo sobie lekceważą i zamawiają. Nie wiadomo dlaczego, bo na pewno to nie wchodzą tu sprawy finansowe. Znaczy, wiadomo dlaczego mają taniej. To jest podstawowy argument. Nie. Wbrew pozorom trudno im się przyznać, ale wcale nie jest taniej. Raz jest taniej, a raz jest tak, że 3 razy więcej zapłaci jak w taksówce. Także tam jest taka cena różna, skacze po prostu sobie do woli i nigdy nie wie, czy on pojedzie za 10 zł, czy za 20 zł, czy za 50 zł. No nie, to tu piszący argumentują, że chodzi właśnie o konkurencyjność cenową i jasną a priori informację, ile zapłacimy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam pana. Dziękuję ślicznie. Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP, był naszym gościem. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt.